موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے